Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Zuhruf suresinden, Zuhruf mücevher demektir. Altın, mücevher, çok değerli taşlar anlamına gelir. Bu sureden size üç tane ayet okuyacağım. Bu üç ayetin tefsirini yapacağız inşallah. Ayetlerin özeti nedir? Hülasası nedir? Allah kafirlere verdiği nimetlere karşı nasıl bir bakışla bakmamız gerektiğini bize anlatıyor. Biliyorsunuz Allah dünyada bazen müminlere çok büyük nimetler verir, bazen kafirlere çok büyük nimetler verir. Müminlerden bazıları şöyle der, ya bu adamlar bütün gün Allah'a küfrediyor. Bütün yaratıcıya küfrediyor, Allah niye bu adamları zengin yapıyor der. Allah bu üç ayette bize onlara verdiği nimetlere nasıl bakmamız gerektiğini bildiriyor. Bu akşam inşallah bunları net bir şekilde idrak edeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. ولولا أن يكون الناس أمتا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم. Muhakkak Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً Eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasalardı, yaptığım bir şeyle, onlara vereceğim bir şeyle bütün insanlar tek bir ümmet olacak olmasalardı, ben bir şey yapardım. Biliyorsunuz Allah Teala dünyada farklı farklı ümmetler yaratmıştır. Ümmetler genel anlamda ikiye ayrılıyor. Bir tanesi iman eden ümmet, bir tanesi inkar eden ümmet. Genel olarak bütün dünyadaki insanlar ikiye ayrılır. İman edenler, küfredenler, kafirler. Müminler her zaman sayı olarak kafirlerden daha azdır. Ama bunlar iki ümmettir, iki ayrı ümmettir. Birbirlerine teknik olarak, ilim olarak bazen galebe çalarlar. Müminler dini çok kuvvetli yaşarsa Allah onları yükseltir. Sayıları fazla olmasına rağmen kafirlere karşı üstün kılar, dünyaya hükmeder. Müminler dini zayıf yaşarsa Allah kafirleri üstün tutar, müminler zayıf durur. Hiçbir zaman biri diğerine tamamen galip gelemez. Kıyamete kadar böyledir. Son dönemde ancak kafirler tamamen bütün dünya hakim olacak, bir tane bile yeryüzünde Müslüman ümmet kalmayacak. Kıyamet böyle bir dünya üzerine kopacak kardeşler. O zamana kadar bu denge gider gelir. Bazen bizde, bazen onlarda. Bizden gitmesinin sebebi bizim bozukluğumuzdur. Biz bozulmazsak Allah üzerimizdeki nimeti asla kaldırmaz. Kur'an bu ayetlerle doludur. Dolayısıyla ümmetler kaça ayrılıyor kardeşler? İkiye ayrılıyor. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanlar, ümmeti icabe, yani bizler elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam'a tabi olduk. Bir de ümmeti gayri icabe var. Onlar da son peygambere tabi olmak zorunda. Başka peygamber yok. Kıyamete kadar başka peygamber de gelmeyecek. Fakat onlar inkarı tercih ettiler daha kolay geldiği için. Ateist oldular, deist oldular, Hristiyan, Budist, Yahudi, farklı farklı yüz binlerce din var yeryüzünde, insan yapımı. Bunu tercih ettiler ve biz Muhammed'in peygamberlerine iman etmiyoruz dediler. Bakın ikiye ayrıldı. Şimdi Allah'ımız ayetin girişinde diyor ki biz bir şey verseydik kafirlere, bir şey verseydik bütün insanlar tek bir ümmet olurdu. Biz o şeyi vermedik. Bakalım ne diyor Allah'ımız devamında. لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ Rahman'ı inkar edenlere bir şey yaratsaydık, bir şey yapsaydık. Özellikle burada Allah'ımızın kendi adında kullandığı ismi hangisi? Biliyorsunuz bildiğimiz 99 tane esması var. Allah'ımızın bildiğimiz 99 ismi var. Ama Allah'ımızın isimleri sınırsızdır. Sıfatları sınırsızdır. Sadece biz kullarına bildirdiği 99 esması vardır. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifinde kim bunları bilir ve gereği gibi hürmet ederse cennettedir buyuruyor. Allah'ın 99 esması hakkında. Müjdeli bir hadis-i şeriftir. Bir de bizim bilmediğimiz esmaları var. Hani İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında kuş ağzıyla su götürüyor. Bülbül ağzıyla su götürüyor. Onun ağzıyla götüreceği su ne olur? Birkaç damla olur. Ne söndürebilir ki? Sadece o yolda çalıştığı için, karınca o yolda ağzında bir damla su götürdüğü için yol ne? Allah'ın peygamberini bu ateşten kurtarmam lazım. Suyu söndürmek için bir hamlede bulunmam lazım. Evet, yapacağın bir şey yok. Bunu başaramazsın sen. Sen küçük bir kuşsun, bir karıncasın. Senin götüreceğin birkaç damla ateşi söndürmez. Bu önemli değil. Ben o yolda olduğumu, safımın belli olmasını Allah'a ispat etmem gerekiyor. Dediler. Kuş birkaç damla suyu ateşin üzerine serpiştirdikten sonra Allah dedi ki, benden ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun? Kuşa böyle dedi. Kuş ne dedi? Allah'ım ben senin 99 tane esmanı ezbere biliyorum. Ve isimlerini zikretmekten haz alıyorum, keyif alıyorum. Bana 1001 esmanı öğretir misin? Allah'ın bazı kullarına ve peygamberlerine bu 1001 esmayı öğrettiğini biliyorum. Ben bir hayvanım, insan değilim, sorguya muhatap değilim. Ama ben senin 1001 esmanı zikretmek istiyorum. 99 yetmiyor. Bizim Müslümanlarda hiç daha 99'u zikretmiyor. Bırak 1001'i. Daha 99'u zikretmiyor ki Allah onun kalbine hikmetler getirsin. Diğer esmaları da öğretsin. Yok. Allah'ın akıl vermediği, sadece hissiyat verdiği bir kuş, bir hayvan bile Allah'ın bütün esmalarını ezberlemek, öğrenmek istiyor. Onu zikretmek istiyor. Burada Allah'ımızın kendi adına zikrettiği esması hangisi? Er-Rahman. Özellikle Rahman'ı seçmesinin bir anlamı var Allah'ımızın. Rahman isminin manası nedir karşılıkta, lügatte? Dünyada hem müminlere rahmet eden, hem kafirlere rahmet eden. Şimdi güneş her sabah doğduğunda şöyle diyor mu? Ben bugün müminler için doğdum. Kafirlere ışık yok bugün. Diyor mu? Demiyor. Onlara da doğuyor. Yağmur yağdığı zaman Amerika'ya da yağıyor. İsrail'e de yağıyor. Türkiye'ye de yağıyor. Bak bu Allah'ın rahmetidir. Rahman ismi şerifi dünyada adalet olsun diye, herkesi dolaylı yoldan bile olsa iman etmeye zorlamasın diye Allah'ımız Rahman ismini herkese vermiş. Bütün insanlığa inansın ya da inanmamasın. İnanmasın fark etmez. Allah herkese bu nimeti veriyor. Yahudiler de çocuk sahibi oluyor. İslam'a küfreden ateistler de çocuk sahibi oluyor. Bak bu Rahman isminin bir tecellisidir. Rahim isminin karşılığı nedir? Ahirette ise sadece müminlere acıyacak olan. Dünyada hem kafirlere acıyor, hem müminlere rahmetiyle muamele ediyor, nimetler yağdırıyor. Ahirette sadece müminlere acıyacağı bir esması var. Nedir o? Er-Rahim, Rahim. Allah Teala bu esmasıyla bize tecelli etsin mahşer günü. Amin, amin. İşte kardeşler, burada Allah'ımız diyor ki, Rahman'ı inkar eden kafirlere biz öyle şeyler verirdik ki, ama bir şey yüzünden vermedik o nimetleri. Şimdi nimetleri sayacak. Eğer bu nimetleri verseydik Rahman'ı, beni inkar eden, rahmetimi inkar eden kafirlere, dünyada bir tane Müslüman kalmazdı. İrademiz tamamen ortadan kalkardı. Ve derdik ki ya bütün dünyadaki kafirlerin hepsi nimet içinde, hepsi zengin. Biz hep sefalette. Demek ki doğru olan, hak olan kafirlik. İslam'a inanmayı reddedelim ve nimetlere boğulalım. Biz bunu derdik. Bunu demeyelim diye Allah Teala ne yaptı? Onlardan da zengin yaptı, Müslümanlardan da zengin yaptı. Müslümanlardan zengin yok mu şu anda dünyada? Müslümanların zenginleri kafirlerin zenginlerinden çok daha üstün. Dünyada petrol yatağı, en fazla petrol yatağı varil çıkartan 3 tane ülke var. Üçü de Müslüman. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Bir tane daha vardı şimdi hatırıma gelmedi. 3 tane Müslüman ülke ve petrol yatakları burada. Her gün en büyük galonları, en yüksek miktarda petrolü bunlar çıkartıyor. Dünyanın en zengin ülkeleri. Ve dünyada yine açlıktan en çok ölen insanlar Müslümanlar. Burada bir adaletsizlik yok mudur? Bu açlıktan ölen Müslümanların vebalinin bir misli kimedir? Allah'ın en çok nimet verdiği ve bununla sınav ettiği Araplardır. Onlar bizim ırkımızdan değil diyorlar, paralarını stokluyorlar. İsa'nın tablosuna 450 milyon dolar para veriyor. Afrika'daki açlara hiçbir şey vermiyor. Allah bunun hesabını sormaz mı? Kaplan besleyen Ferrarisiyle gezerken kaplanını yanına almış Arap şeyhe bunun hesabını sormaz mı Allah? Kim zerre kadar şer isterse karşılığını soracağız diyor. İşte zerre kadar şer. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer. Kim isterse biz bunun karşılığını soracağız. Kimse bunun hesaptan kaçamayacak. İşte İslam'ı yaşamazsan, Allah'ın emirlerini yerine getirmezsen bu kitaptaki zekat ayetlerini, bu kitabın tabi olmanı farz kıldığı Muhammed Aleyhisselam'ın zekat hadislerini öğrenmezsen, gereği gibi amel etmezsen keyfine göre kullanırsın Allah'ın verdiği nimeti ve bu nimet senin azabını arttırır. Bak kafirlere. Allah kafirlere de büyük zenginlikler verdi. Yine kafirlere de büyük fakirlikler verdi. Bir örnek vereceğim. Rakamlarla konuşalım. Amerika. Dünyada en çok homeless'ın olduğu ülke. Homeless ne demek kardeşler? Evsiz. İngilizce kalitemi görüyorsunuz. Arapça, İngilizce her şekilde vaaz verebilirim. Sıkıntı yok. Homeless. Evsiz. Dünyada en çok evsiz nerede? Amerika'da. Süper güç Amerika. Ama bir adalet sağlayamamış. Osmanlı gibi süper güç, Osmanlı da süper güç oldu ve 4 asır dünyaya hükmetti. Amerika'nın süper güçlüğü 50 senedir. Biz 4 asır dünyada süper güç olarak kaldık. 650 kadar sene yaşadık ama 4 asırı süper güçlük. Bütün dünya bize biat etti. Bırak insanların açlıktan ölmesini. Dünyada açlıktan ölen bir tane Müslüman yok. Osmanlı zamanında. Bırak insanları. Açlıktan ölen, telef alan hayvan yok Osmanlı zamanında. Dağda, tepelerde aç kalan kurtlara ölmüş olan leşleri nimet olarak götürüyor. Atamız Osmanlı, dedemiz Osmanlı. Neden bunu yapıyor? Allah'ın adaleti. Allah'ın dinine hizmet, Allah'ın kullarına hizmet, Allah'ın mahlukatına hizmet. Tebaası olan gayrimüslimler, Yahudi, Hristiyan, Ermeni, Mecusi fark etmez. Aç olan kim varsa Osmanlı bakıyor, Beytülmal'den bakıyor. Bir kadın dul kaldığı zaman, bugün bir kadın dul kaldığı zaman ne yapıyor ilk olarak? Nasıl bir evli adamı kapaklayabilirim? Nasıl onun bana da bakmasını aynı anda sağlayabilirim diyor. Ve bir flört hayatı yaşamaya başlıyor. Dul kadın inancı yoksa, imanı zayıfsa ilk olarak bunu yapıyor. Bana gelen binlerce mesajdan birçoğu bu şekilde. Ben dul bir hanımım hocam, evli olan bir erkeğe teklifte bulundum ve haftanın 2-3 günü beraber oluyoruz. Nikah? Nikah yok. Beraber oluyoruz. Adam hem karısıyla hem de flörtüyle beraber zina ediyor. Çalışamıyorum, mesleğim yok, sanatım yok. Bir yere çalışmaya gitsem istismar ediyorlar. Ben de bir erkeğe gönlümü verdim, bedenimi de o erkeğe sunuyorum diyor. Osmanlı zamanında nasıldı bu? Efendimiz Aleyhisselam ve sahabiler zamanında nasıldı? Bir kadın dul kaldığı zaman hiçbir zanaatı yoksa, hiçbir geçimi yoksa bu kadına beytül mal, devlet bakmak zorundadır. Bu kadının ve çocuklarının bütün ihtiyacını devlet karşılamak zorundadır. Bu İslam'dır. İslam olmadığı zaman homeless sayısı çok artar, fuhuş sayısı çok artar. Gayrimeşru ilişki sayısı çok artar. İslam olacak. Yanılmayan, arızası, yaması olmayan tek sistem İslam'dır. Bu sistemdeki bir zekat hükmünü getir, dünyada bir tane aç kalmaz. Bir tane aç kalmaz. Bu Allah'ın vaadidir. Ama sen daha zekatı yaşamıyorsun. Yaşatmaya çalışanlara da ahmak diyorsun, aptal diyorsun. Ne veriyorsun paranı ya? Bu senin paran diyorsun. Dünyada en çok evsizin olduğu ülke Amerika'dır. Bir örnek daha vereceğim. Dünyada obezitenin en fazla rakamlarda olduğu ülke hangi ülkedir? Amerika'dır. Obezite. Bir grup var Amerika'da tamamen şişko. Şeker hastalığı full. Beyinler yenmiş, gözler kör oluyor şeker hastalığından. Obezite. Devamlı yiyorlar. Bir grup da var Amerika'da en fakirler, en açlar. Hepsi evsiz. Hepsi aynı ülkede. Bu adaletsizlik sizin için bir ibret değil midir? Osmanlı gibi İslam'ı yaşayan bir devlet olsaydı, dünyaya hükmetseydi böyle bir şey olur muydu? Ama maalesef İslam'a olan bağlılıkları zayıfladıkça Allah Teala nimetleri elimizden aldı ve düştük. Düştükten sonra da hilafet de gittikten sonra, halifelik de gittikten sonra dünyada öldürülen, katledilen tek insanlar şu anda Müslümanlardır. Allah Teala eski gücümüze bizi kavuştursun. Amin. Amin ya muin. İşte Allah'ımız diyor ki biz Rahman'ı inkar eden kafirlere öyle nimetler verirdik ki insanlar imrenmeseydi ve tek bir ümmet olmasaydı biz şu nimetleri verirdik. Allah'ımız 33. ayette Zuhruf suresinin 33. ayetinde böyle başlıyor. Devam etti. Li buyutihim suqufen min fiddatin. Onların evleri var ya, onların evlerini suqufen min fiddah, gümüşten tavanlar yapardık evlerine. O kafirler, Allah'ı inkar eden, Rahman'ı inkar eden kafirlere gümüşten tavanlar yapardık. Allah için bunu yapmak kolay mı, zor mu kardeşler? Allah yerleri zümrütten yaptı cennette. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde zümrütten yerler vardır diyor, zümrüt. Altından köşkler, baldan ırmaklar, sütten ırmaklar. Dünyada yapabileceğin bir şey değil bunlar. Dünyada kimse bunu yapamaz. Baldan ırmak, sütten ırmak, zümrütten köşk. Ama Allah bunları yaptığını ve bizim için hazırladığını bu kitabında bildiriyor. Orada hazırlayan, bozulmayacak yerde hazırlayan Allah burada hazırlayamaz mı? Burada yapamaz mı? Onun için çok basit, çok kolay. Bir anda ol der ve olur. Allah Musa Aleyhisselam zamanında Firavun'a bir örnek vermek istedi, bir ölçü vermek istedi. Irmağı tersine akıttı. Kocaman bir ırmağı tersine akıttırdı. Sadece bir ol demesiyle. Irmak tersi akar mı kardeşler? Her zaman aşağı doğru giden ırmak yukarıya gider mi? Bu Allah için çok kolay. Çekirge baskını yaptı. Bir anda çekirgeler dedi ki şu ülkeye gidin. Mısır'a gitti, Firavun'un ülkesine. Çekirgeler bütün nimetleri yediler. Suyu, bütün bir gölü, bütün bir Kızıldeniz'i kan rengine boyadı. Kırmızı su. Bütün Kızıldeniz kırmızı oldu. Sadece bir ol demesiyle. Bu Allah için çok kolay olan bir şeydir. İşte Allah, eğer bütün insanlık tek bir ümmet olmasaydı biz o kafirlere ne verirdik biliyor musun nimet için? Evlerinin tavanlarını gümüşten yapardık. Şimdi bakın şu tavana. Tavanları sıradan bir boya halinde. Düşünün şuraya girdiğiniz anda bu sohbet meclisine bir bakıyorsunuz tavana, tavan gümüş, parlıyor. Hocanın üzerindeki nur iki misline, üç misline çıkmış gümüşün yansımasıyla. Bize bakışınız değişmez mi kardeşler? Aa, çok harika bir yere geldik ve bu hoca zengin bir hoca. Cemaatte çok zengin demek ki. Derdiniz buradan da çıkmazdınız hiç. Her hafta sohbette en önce siz gelirdiniz. VIP yerlerinden yer kapmak için önce siz bulunurdunuz. Neden? Gümüşten tavanlar var. Allah bunu yapmadı. Kafirlere bile bunu vermedi. Devam etti Allah'ımız. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ Ve onlar için gümüşten merdivenler yapardık üzerlerine çıkıp indikleri. Evlerindeki o merdivenleri ne yapardık? Gümüşten. Bir eve girdin misafirliğe. Bir baktın tavanlar gümüşten, merdivenler gümüşten. O ev sahibi hakkında ne düşünüyorsun? Trilyarlık bu adam. Dünyada çok az insanın yapabileceği bir şey yapmış. Var ya o Suudi Arabistan'ın kralı. Uçaktan iniyor ama altından merdiven üstünden iniyor. Merdiven normal olmayacak. O çünkü kral. Dünyanın en zengin adamı. Uçaktan inerken merdiven açılıyor. Altın merdiven. Yürüme problemi de çektiği için merdiven oynar merdiven. Merdiven iniyor yavaş yavaş böyle. Ama ne oluyor? Allah Teala bütün dünyanın gözü önünde, bütün kameraların gözü önünde merdiveni tam ortada kilitliyor. Kral şimdi bakıyor merdivene. Son sistem, teknoloji, üst limit ve merdiven altından. Ama inemiyor. Hasta da, bacakları da çalışmıyor. Nasıl ineceğim? Düşersem rezil olurum. Zaten rezil olduk, merdiven de çalışmadı. Som altından merdiven yapmışlar krala. Ama Allah bütün kameraların gözü önünde kralı rezil ediyor. Sen Müslümanların hakkını korumazsan ben de seni rezil ederim diyor. Merdivenin ortasında kilitlenip kalıyor. Bu kral tövbe etmezse, bu kral kendine çeki düzen vermezse, zalimliğine devam eder, üç tanrıcılarla dostluğu terk etmezse, Müslümanlara yakınlaşmazsa, Sırat Köprüsü'ne geçtiği anda bu kral, oradaki altın merdiven gibi değildir. Kıldan ince, kılıçtan keskin diyor Muhammed Aleyhisselam hadislerinde. Sırat'ın üstüne geçtiği zaman onu kimse kurtaramaz. İsa'nın tablosuna 450 milyon dolar veren oğlu da kurtaramaz. Bizimkiler diyor ki, polisler, savcı, veliaht prense diyor ki, ya ceset nerede? Ceset nerede kardeş? Tamam adamı siz öldürdünüz, açıkladınız da bu adamın cesedi nerede? Ya kem küm bilmiyoruz ceset nerede. Yalan söylüyorsun. Paramparça, testere filmi gibi paramparça yapmış cesedi. 50 parçaya bölmüş adamın her tarafını. Almış götürmüş bir yere. ortalığa çıkartmak da istemiyor. Suudi Arabistan ne kadar vahşi bir devlet diye, rezil olmasın diye ortaya da çıkartmıyor. Ceset kayıp diyor. Ceset kayıp değil, sen paramparça yaptın cesedi. Korku filmlerindeki gibi paramparça yaptın. Ve kim bilir ne yaptın artık? Yaktın mı, yıktın mı, yok ettin mi? Allah bilir. Bunlar bu kadar zalim insanlar. Kendilerini eleştiren bir tane adam oldu mu hemen alırlar, paramparça yaparlar, öldürürler. Hiç Allah'tan korkmazlar. 450 milyon dolar veren o İsa'nın tablosuna, o veliaht prens Sırat Köprüsü'nün karşısına geçtiği zaman o İsa peygamber buna şefaat edecek mi? Yüzüne tükürür, yüzüne. Bu kadar Müslüman açlıktan ölüyor. Bu kadar Müslüman kardeşimize bakıyoruz ülke olarak, vatandaş olarak, millet olarak. Diyoruz ki bize de biraz yardım edin ya. Zekattan mekattan bir şey verin. Bütün yük bizim sırtımızda. Bu dünyada tek Müslüman biz miyiz diyoruz. O sizin işiniz diyor. Bizi ilgilendirmez diyor. Bunlar böyle insanlar. İşte aranızdan kim Allah'tan çok mal, çok nimet isterse kendine dikkat etsin. Ya Allah sana bol nimet verir de bunlar gibi kalbin kararırsa, mühürlenirse ve unutursan bütün insanlığı, bütün sıkıntılı insanları unutursan ne olur? Ben unutmam hocam. Vallahi yalan. Gerçek şu ki insan bolluğu görünce azar. Kur'an söylüyor. Zenginliği gördüğün zaman gaflete düşüyorsun. Dalıyorsun. Daldığın zaman da sapık sapık kararlar veriyorsun. Müslümanların aleyhine bir sürü karar alıyorsun. İşte Suudi Arabistan. İşte Birleşik Arap Emirlikleri. Bakın. Hep sömürge bunlar. Amerika'nın sömürgesi, İngilizlerin sömürgesi. Her sene petrollerinin yarısını üç tanrıcılara vermek zorundalar. Anlaşmalar bu. Niye Müslümanlara vermiyorsunuz? Hayır, biz üç tanrıcılarla biat ettik, onlara biat ettik, onlara veriyoruz diyorlar. Allah'ın dinini yaşamazsan Allah seni rezil eder. Bu daha dünyadaki rezillikleridir. Bir de bunun ahireti vardır. Merdivenlerini gümüşten yapardık, evlerinin tavanlarını gümüşten yapardık ama biz bunu böyle yapmadık. Devam etti sonraki ayette. Veli buyutihim ebvaben. Onların kapıları var ya, evlerin kapıları. Evin kapısına bir geliyorsun kafirin, bir bakıyorsun gümüş. Evin kapısı tamamen gümüş. Evlerinin kapılarını gümüşten yapardık diyor Allah Teala. Ama biz böyle yapmadık. Ve sururen aleyha yettekiun. Arkalarına yaslandıkları o döşekleri, o yastıkları, o koltukları, bunların tamamını gümüşten yapardık. Yapmadık. Allah'ımız böyle söylüyor. Şimdi bizim yaslandığımız yastık kaç lira kardeşler? Kardeşler, kaç lira bu yastık? Kim aldı bunu? Cemil abi aldı. Cemil kardeş mi aldı? Ha, kaç lira aldı? Söyledin mi bir şey? Söyledim. 20 TL, 30 TL, 40 TL. Yastığın bir tanesi. Arkamda gümüş bir yastık olsaydı ne olurdu kardeşler? Hoca çok klas bir adammış be. Bir hocaya gittik, gümüşten yastıklar yaslanıyor. Der misiniz, demez misiniz? O sahte hocayı, sahte Mehdi'yi aldılar içeriye. Köşkünü möşkünü yıktılar. Hadis inkarcısı, bir tane hadis yoktur, hepsi uydurmadır diyen sahte Mehdi'yi biliyorsunuz kardeşler. Patladı gitti. Evindeki o köşkündeki bir tane yastık kaç lira? Bir yastık 3000 TL. Hocanın yastığı, gerçek hocanın yastığı 30 TL. Sahte hocanın yastığı 3000 TL. Bize verdiğiniz değer bu mu? Ayıp değil mi? 30 TL'ye yastık koyuyorsunuz sırtıma. Ayıp değil mi ya? Tamam, burada 30 TL'lik yastığa yaslanabilir. Ben çok memnunum. Tam sırtımı yasladım mı rahat rahat oturuyorum. Hiç sıkıntı yok. Ama o 3000 TL bir yastığa verip de etrafa havacıva atanlar, mahşer günü göreceğiz onları. Göreceğiz. Canım cicim maşallah inşallah öbür tarafta göreceğiz seni canım cicim. Göreceğiz Allah'ın peygamberini yalanlayanların suratlarını. Allah bize orada göstersin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bizim aklımıza da bir sürü video yapmışlar. Zaten bize saldıranların sonu hep böyle oluyor. Kim bize saldırıyorsa Allah daha rezil ediyor. Hemen dünyadayken rezil ediyor. Vehhabi selefiler bize saldırıyordu. Müşrik hoca, kafir hoca, demokratik hoca, laik hoca video yaptılar hakkında. Tak hocalarını aldılar daha işten içeriye. 13 sene. Daesh. Saldırmayın bize kardeşim. Bizimle uğraşmayın. Bizim kabağımızın sahibi var. Kabağın sahibine dokunma. Kafama enseme vurursun. Ağzımı açmam. Ama kabağın sahibini kızdırırsan Allah seni daha dünyada rezil eder. İşte FETÖ. Salladılar ettiler. Yahudi Hristiyan cennete girecek. Kerem Hoca yalan söylüyor dediler. Sonuç ortada. İşte Adnancılar, kedicikler. Kızlara benim hakkımda video yaptırmış ya. Ayıp bari erkeklere yaptırsaydınız ya. Ayıp be. Çıplak kız çıkmış. Bu hoca yalan söylüyor. Minicik eteği var. Bu hoca yalan söylüyor. Bizim Müslümanlar da, cahil Müslümanlar da, ya süper kızmış be. Bu da doğru söylemeyecek de kim doğru söyleyecek diyor. Ya, ya sen kızın giyimine de bakıyorsun, bu belli bu. Bu İslam düşmanı birisi. Çıplak bir şekilde çıkmış, beni kötülüyor. Allah'ın peygamberinin sözlerini naklediyorum diyor, beni yalanlıyor. Çıplak kızı da görünce orada gevşiyor, yavşıyor. Bu doğru söylüyordur diyor. Bana da o kızın videosunu atıyor. Keşke silmeseydim, bulsaydım o videoları da yayınlasaydım. Kaldırmışlar, bütün videoları kaldırmışlar, bulamıyorum. Onlar saldırdı, adlancılar darmadağın oldular. Sahte bir tarikat vardı. Üveys tarikatı biliyorsunuz. On binlerce insanı, Müslümanı kandırdılar. Kur'an ve sünnete gerek yoktur. Zaman marifet zamanıdır dediler. Keramet zamanıdır dediler. Zaman Kur'an ve sünnet zamanı değildir dediler. Bize saldırdılar, bize kafir dediler, müşrik dediler. On binlerce insan kurtuldu elhamdülillah. Bize kim saldırıyorsa darmadağın oluyor. Bir tane adam var, reformist. Mustafa İslamoğlu. Mustafa be, rica ediyorum be. Bana bir saldır. Lütfen bir şey deneyeceğim. Bana bir saldır. Bir sen kaldın. Sen de saldır. Senin de sorunu görelim. Allah'ın peygamberini yalanlayanların tamamının sonu rezalettir. Bunu da göreceksiniz. Bakın. Muhammed Aleyhisselam'ın ne kadar hadisi varsa reddediyor. Aklıma uymayanların hepsini kabul etmem diyor. Sahabileri yalancılıkla, yumurtacılıkla suçluyor. Yumurta çıkartmışlar diyor. Yumurtacı bunlar diyor. Sahabiler Ebu Hureyre hakkında yumurtacı dedi ya. Ya uydurmuş. Yumurtlamış. Hadis yumurtlamış dedi. Hutbede. Bir evladı en iyi babası tanır. En büyük reddiyi kim yaptı? Öz alim olan babası yaptı. Daha dünyada rezil etti oğlunu. Kendi oğlunu rezil etti. İnsan kendi oğlunu rezil etmek ister mi ya? Ama Allah'ın dinini tahrif edersen, baba da gerçek bir babaysa rezil eder. İbn Abdülvehhab'a bakın. Vehhabiliğin kurucusu, İngiliz hizmetkarı Abdülvehhab. Kim yaptı ilk reddiyi? Babası yaptı. Edip Yüksel'e bakın, Amerika'daki sahte peygamber. İlk reddiyi kim yaptı buna? Babası yaptı. Allah ondan razı olsun. Kendi evladını da şefaat etti. Benim oğlum İslam'dan ayrılmıştır. Sakın ola kimse bunun peşine gitmesin. Cehenneme gider. Mustafa İslamoğlu kim yaptı ilk reddiyeyi? Babası yaptı. Allah ona rahmet etsin. Amin. Bu çok çok zor bir karardır. Aileni karşına alıyorsun. Kendi kanını karşına alıyorsun. Ama İslam ailenden üstündür. Biz Nuh Aleyhisselam'ın hakkında inen ayetleri okurken hikaye okumuyoruz kardeşler. Oğlumu geride bırakma Allah'ım dedi. Sen bana söz verdin. Oğlumu geride bırakmayacaktın. Oğlun ne dedi? Ben senin gemine binmem. Allah ne buyurdu Nuh Aleyhisselam'a? O senin oğlun değil ki. Bizi inkar ettiği anda o senin evlatların olmaktan çıktı artık. Mürted oldu. Mürted artık senin oğlun değildir. Dedi. Şimdi yönünü çevir. Sakın geriye bakma. Allah peygamberi Nuh Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. İslam oğlundan da, karından da, anandan da, babandan da üstündür. Bu büyük namustur. Büyük namusunu korumayacağında neyi koruyacaksın Müslüman? Allah Teala ayaklarımızı şu ana caddeden, 14 asırlık İslam'dan karınca kadar kayırmasın. Amin. Amin. Amin. Bismillah. Arkalarına yaslandıkları, yastıkları bile biz gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını gümüşten yapardık. Devam etti Allah'ımız. Ve zuhrufen. Zuhruf suresinin manası. Ayet buradan, sure adını buradan alıyor. Bu ayetin girişinden alıyor. Ve zuhrufen onlara mücevherler. Hiç kimsenin sahibi olmadığı mücevherler ve altınlar verirdik. Allah, Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifiyle olayı daha iyi bir anlarsınız inşallah. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah dünyaya bir sineğin kanadı kadar değer verseydi, bir sineğin kanadı ya, bir sineğin kanadı kadar değer verseydi kafirlere bir yudum su vermezdi. Bu hadisten ne anlıyoruz kardeşler? Allah bu dünyaya hiç değer vermiyor. Edna, zaten dünyanın kökü Edna'dan gelir, aşağı olan. Aşağı tabaka, Edna. Bir sineğin kanadı kadar değer vermediği için kafirler nimet içinde. Müslümanlar da nimet içinde, birçoğu nimet içinde. Birçoğu Allah'ın verdiği nimetleri yerinde kullanmıyor. Ama kafirlere de Allah kendisine küfretmelerine rağmen nimet vermeye devam ediyor. Ateist, soru sormuş ateist. Hoca, onu Allah yarattı, bunu Allah yarattı, şunu Allah yarattı. Peki, Allah'ı kim yarattı? Ateistlerin klasik klişe sorularındandır. Bana da çok sorulur bu. Şimdi, yaratılan birisi ilah olabilir mi? Varlığının evveli ve sonu olan birisi ilah olabilir mi? Bizim varlığımızın bir evveli var, 79. 79 senesinde dünyaya gelmişiz. Ana ve babanın beraberliğiyle dünyaya gelmişiz. Şimdi, varlığımızın bir başlangıcı olması olduğu için bizden ilah olur mu kardeşler? Mümkün değil. Varlığımızın sonu var mı? Sonu var. Ya yarın ya da 20 sene sonra. Varlığımız bitecek, öleceğiz. Bizden ilah olmaz. İsa Aleyhisselam'a ne dediler? İsa Allah'ın oğludur ve Tanrı'dır, ilahtır dediler. Muhammed Aleyhisselam dedi ki, İsa'nın bir annesi vardı. Varlığının başlangıcı var mı yok mu dedi Muhammed Aleyhisselam. O gelen papazlara. Papazlar dedi ki, evet varlığının başlangıcı vardır. Annesi onu doğurmuştur. Varlığının başlangıcı olan birisi nasıl ilah olabilir? Kaldı ki, sizin itikadınıza göre İsa öldürülmüştür, çarmıha gerildi, işkence çekti ve öldürüldü Yahudiler tarafından. Öldürülen birisi nasıl ilah olabilir? Bakın çok basit, mantıklı sorular bunlar. Öldürülen birisi ilah olabilir mi? Şimdi ateist ne soruyor? Ateist de diyor ki, madem her şeyi Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı? Yaratılan birisi ilah olabilir mi? قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدِ O Allah ki tektir. De ki, ey Resulüm de ki, o Allah ki tektir. İki yoktur, iki değildir. Allahu Samed. Samed kelimesi Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. Ne anlama geliyor? Hiçbir şeye muhtaç olmayan, hiç kimseye muhtaç olmayan, her şeyin ve herkesin muhtaç olduğu ilah demektir. Samed. Samed. Hiçbir şeye muhtaç değil. Lem yelid doğurmadı. Ve lem yulet doğurulmadı. Doğurmadı ve doğurulmadı. Dolayısıyla varlığının bir başlangıcı yok. Allah kendisini bize anlatırken en önemli sure hangisidir Kur'an'da? Kur'an'ın en önemli suresi İhlas suresidir. Tamamen tevhidi anlatır. Kafirler ve müşrikler bu sureyi anlamış olsaydı Allah'a eş koşmazlardı. Eş koştukları bütün tanrıları ya doğrulmuş, ya yapılmış, ya kendi elleri yaptıkları putlar. Hep Allah'a bunları eş koşmuşlar. Bu sureyi anlasa bir tane adam şirk koşmaz. Ateistler de bu sureyi okumadıkları için, roman okudukları için, dizi seyrettikleri için, Allah'ın kitabını, bozulmamış kitabı okumadıkları için böyle saçma sapan sorular sorabiliyorlar. Bir vagon dizesi düşünün. Vagon. Bir tane vagon var. Ama vagon tren rayında gidiyor. Bu vagonu başka bir vagonun çekmesi lazım mı değil mi kardeşler? Şimdi mantıki bir izah getirelim. Tren rayında gidiyor. Vagon. Vagon tek başına motoru olmadan, enerji harcamadan tren rayında gidebilir mi? Gidemez. Nasıl gitmesi lazım? Onu çeken başka bir vagon olması lazım. Başka bir vagonun da o iki tanesini çekmesi lazım. Başka bir vagonun da o üç tanesini çekmesi lazım. Bu şekilde vagonlar nereye gitmek zorunda? Lokomotife gitmek zorunda. Bunları çeken, enerji üreten, enerji tüketen ve onları çeken bir kuvvet olmak zorunda. En baş kuvvet, lokomotif. İşte Allah yaratıcıdır. Enerjiyi yaratandır. Yoktan var edendir. Lokomotiften öte enerjiye ihtiyacı olmayandır. Bir şeyi yapmak istediği zaman sadece ol der ve o şey olur. Lokomotif olan Allah'a, yani bütün yarattığı her şeyi çekip çeviren ve döndüren, her an yaratma peşindedir. O her an bir yaratış içindedir. Buyuran kendisi hakkında Rahman suresinde. O Allah nasıl yaratılmış olabilir ki? Sen ona nasıl yaratılmış diyebilirsin ki? Ahmet'e yaratılmış diyebilirsin. Güneş'e yaratılmış diyebilirsin. Mars'a, Venüs'e yaratılmış diyebilirsin. Ama Allah'a yaratılmış diyemezsin. Teknoloji devamlı ilerliyor. Yeni saatler, yeni cep telefonları, yeni laptoplar, yeni bilgisayarlar, yeni araçlar, teknoloji devamlı ilerliyor. Biz de bu teknolojinin peşinde koşturuyoruz, satın alıyoruz. Yeni şeyleri satın alıyoruz. Ateistler de burada bir soru soruyor ve şöyle diyor. Hani yaratıcı birdi? Bak bütün insanlar yeni yeni şeyler yaratıyorlar, teknolojik aletler yaratıyorlar. Hayır, yaratmıyor. İcat ediyorlar. Yaratma fiilini Allah yapar. Allah ona icat etme zekasını çalışması sebebiyle vermemiş olsa, o fikirleri, o düşünce kabiliyetini vermemiş olsa hiçbir şey yaratamaz. Hiçbir şey yapamaz. Yaratıcı Allah'tır. Hani yaratıcı birdi diyor. Biz de diyoruz ki bu ateistlere evreni yaratanla evi yaratan, evi yapan bir mi? Sen çok mükemmel bir ev yaptın. Daha önce kimsenin yapamadığı bir ev yaptın. Ev öyle ki sadece el işaretlerinde çalışıyor. Bir işaret yapıyorsun kapı açılıyor. Pist yapıyorsun televizyon çalışıyor. Pişt yapıyorsun, hatun geliyor yemeğini hazırlıyor. Böyle bir teknolojik bir ev düşünün kardeşler. Kavga yok, gürültü yok. Robotlar çalışıyor. Yapıyorsun, hemen robotlar peşinde. Çayını kahveni falan getiriyorlar. Böyle bir ev düşünün. Şimdi bu evi yapan, icat eden, mucid ile evreni yapan Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Dünya, Jüpiter, Mars, Neptün, Plüton. Samanyolu galaksisi, tek bir galaksi ya. Tek bir galaksi. Bunun gibi milyonlarca, milyarlarca galaksi var. Biz sadece bir galaksiden bahsediyoruz çünkü bunun içindeyiz. Bu da öteye çıkamadık daha. Diğerlerini göremedik. Bu evreni yapanla evi yapan bir olabilir mi? Yaratıcı denilebilir mi ikisine? Hadi madem o kadar büyük mucitlersiniz, yarattığınızı iddia ediyorsunuz. Bir tane kopya evren yapın da görelim. Biz Samanyolu galaksisini, evreni Allah'ın yarattığını söylüyoruz. Çünkü Allah kitabı, Kur'an'da gökleri ve yeri ben yarattım diyor. Başka bir yaratan da yok. Çıkmadı. Sahiplenen çıkmadı. Hadi siz de bir başka bir tane evren yapın. Deyin ki biz yeni bir evren yaptık. Artık bu sizin Allah'ınızın yarattığı evrende yaşamak istemiyoruz. Sıkıldık. Biz yeni bir evren yaptık dışarıda. Gelin oraya. Deyin. Madem tekniğiniz çok ilerlemiş. Yapın bunu bakalım. Yapamazsın. Daha Allah'ın bir yaratıcısı olamayacağını bile düşünemiyorsun. Daha bunu bile hesap edemiyorsun. Sen nasıl bir evren yapacaksın? Mars'a bile gidemedin ya. Robot gönderiyorsun. Daha Mars'a bile gidemedin. Güneş'e gitmekten bahsetmiyorum bile. Mars'a bile gidemedin. Ve Allah ile boy ölçüşeceğini zannediyorsun. Yarış yapmaya çalışıyorsun. Nasıl makul bir şekilde konuşabiliriz ki seninle? Allah ülkemizdeki bütün ateist ve deist vatandaşlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Son ayeti de okuyayım kardeşler. Ve zuhrufen biz onlara mücevherler verirdik, altınlar verirdik, kimsenin elde edemeyeceği şeyler verirdik. وَاِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Halbuki bunlar bu dünya metaından başka bir şey değildir. مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya metağı, meta ne demektir kardeşler? Mal, para, servet, meta bu demektir. Çok metacı bir adam o ya. Türkçemizde de kullanırız bu kelimeyi. Metacı. Kökeni Arapçadan gelir. Bu nimetlerin tamamı evin gök tavanının gümüşten olması, evin kapısının yaslandığın yastıkların gümüşten olması bunların tamamı dünya hayatıdır. Dünya metağıdır, geçici dünya hayatıdır. Bunlara kendini kaptırma. İmanını bunlar için heba etme. Kafirlerin bazılarında büyük nimetler gördüğün zaman heveslenme. Bu Allah'ın hikmetidir. Allah bizi bununla sınav ediyor. Eğer Allah şöyle yapsaydı, lütfen şu örneğime dikkat edin. Dünyada ne kadar Müslüman varsa hepsi zengin, bir tane fakir Müslüman yok. Kafirlerin tamamı Müslüman olur muydu, olmaz mıydı? Eğer Allah şöyle yapsaydı, dünyada ne kadar Müslüman varsa hastalık görmüyor ama kafirler hastalanıyor, iyileşiyor. Hastalanıyor, iyileşiyor. Allah bunu yapabilir mi? Cennette yapacak zaten bunu. Hiçbir iman etmiş, cennete girmiş kişi hastalanmayacak. Yaşlanmayacak. Dünyada bunu yapsaydı bir tane kafir kalır mıydı? Kalmazdı. Hepsi Müslüman olurdu. O zaman imtihan. O zaman kim hak etti cenneti, kim hak etti cehennemi nereden bilinecek? İtirazlar ortaya çıkarttı. Bizi zorladın Allah'ım diyeceklerdi. Zorladın dememeleri için Allah bazen onlara verdi, bazen bize verdi ve bizi bununla sınadı. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bir sözü var. İman kuzudur. Şeytan kurttur. Akıl da çobandır. Bakın, Allah hepimize iman verdi ve bu imanı muhafaza etmek için bize aklı verdi. Bir çoban olarak bu aklı yerinde kullanmamız lazım. Ahmet Yesevi, Pir Ahmet Yesevi diyor ki, iman kuzudur, şeytan kurttur. Tek niyeti var şeytanın, imanımızı çalmak. Bizim cehenneme gitmemizi sağlamak. Dikkat edin, şeytanın imanı, Allah'a olan inancı bizden daha fazladır ha. Karıştırmayın. Hocam bunu neye dayanarak söylüyorsun? Şeytan Allah ile konuştu, bu kitap söylüyor. Aranızda Allah'la konuşan var mı? Birebir. Allah'la konuşan var mı aranızda? Yok. Şeytan burada dedi ki beni sen yarattın Allah'ım. Beni sen yarattın. Birebir Allah ile konuştu. Ondan istedi, bana mühlet ver dedi. Allah da sana mühlet, sen mühlet verilenlerdensin dedi Kur'an'da. Onunla konuştu. Aranızda hiçbir kul Allah ile konuşmuş değil. Onun Allah'a olan imanı bizden daha fazla. Kibrinden dolayı kafir oldu. Ben Adem'den üstünüm dedi. Bundan dolayı kafir oldu. Sakın ola kibirlenme. Allah'ın sana verdiği nimetlere sakın kibirlenme. Şeytanın durumuna düşersin. Bu şeytan kaybettiği için, kaybedenlerden olduğu için ne istiyor? Ne kadar fazla insan götürürsem öbür tarafa o kadar kârdır. Ateşe ne kadar fazla insan taşırsam o kadar kârdır. Ne kadar fazla insanı namazdan uzaklaştırırsam bu benim için bu kadar kârdır. Cep telefonum var. Saatini kurabiliyorsun. Abdestini sıcak sularla alabiliyorsun. Havanın soğuk olması falan bir şeyi değiştirmiyor. Evinde sıcak su akıyor. Herkesin evinde bugün sıcak su var. Alabiliyorsun. Ve hala daha bu namazını kılamıyorsan sana yazıklar olsun Müslüman. Şu sahabilere bir düşün ya. Aç açıkta hepsi. Hepsi yamalı elbise giyiyor. Hepsi aç. Ve bu adamlar bir tane sabah namazını kaçırmadılar. Her gün mescitte, her mescitte namazdan sonra Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetini dinliyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar. Devamlı surette kendilerini geliştiriyorlar. Ve sen bütün rahatlıklara, bütün imkanlara önünde daha bir sabah namazına bile kalkamıyorsun. Utanman gerekmiyor mu? Bu olaydan utanmam gerekmiyor mu yani? Hakikaten şu vicdanını biraz seslen ya. Biraz ya. Allah bize izan versin, akıl fikir versin. Ahmet Yesevi diyor ki iman kuzudur, şeytan kurttur, tek meselesi vardır. O kişinin imanını çalmak, imansız yapmak. Akıl da çobandır, aklın burada görevi var. Çoban görevini yapmazsa kurt kuzuyu parçalar, yer. Peki çoban olan aklı biz nasıl kuvvetlendireceğiz? Çoban uyumayacak. Çoban uyumayacak. Buradaki uyumaktan mana nedir? Gaflettir. Aklın gafil olursa, kitap okumazsa, sohbet dinlemezse, ilim öğrenmezse, ibadet yapmaz, zikir yapmazsa bu akıl uyuyan bir çoban anlamına gelir. Uyuduğu zaman da şeytan istediği gibi gelir, istediği koyunu seçer. Dur bugün bunu yiyeceğim, bugün şunu yiyeceğim der. Bugün imanından şu parçayı götüreceğim, bugün inancından şu parçayı götüreceğim. Bugün kaderi inkar ettireceğim, yarın Mehdi'yi inkar ettireceğim, Deccal'ı inkar ettireceğim, öbür gün mezhepleri, öbür gün hadisleri inkar ettireceğim. En son getireceğim onu diyeceğim, dedirteceğim ki ona Kur'an'ın bir kısım ayetleri bugün geçersizdir. Aklını kuvvetlendirmediği zaman bu olur. Müslüman hanım kardeşlerim bana mesaj gönderiyor. Açıktım, açıktım bunu dinleyin. Açıktım, kocam bana dedi ki hocam, hanım sen kapanma. Tesettür sana yakışmıyor. Gittim kapandım. Sohbetlerini seyrettim. Kapandım. Tesettüre girdim hocam. Namaza da başladım. Kocam bana dedi ki tesettür sana yakışmıyor. Ben seni kapalı istemiyorum. Hemen açın. Şimdi. Tesettür kimin emriydi kardeşler? Son peygamberin mi yoksa direkt olarak Allah'ın emri mi? Biliyorsunuz Kur'an'da iki tane şari, hüküm koyucu vardır. İki tane emir verici. Bir, Allah. İki, Resulü. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman inanmış olan mümin erkekler ve kadınlara o iş hakkında bir fikir beyan etme hakkı yoktur. Ayettir bu. Allah ve Resulünden bir emir geldi mi? Bana göre böyle ya ben bunu kabul etmem diyemezsin. Bu ayettir. Sen Müslüman isen bu ayete iman edeceksin. Şimdi bu kadın kardeşimiz kimin hükmüne boyun eğdi? Tesettür emri Muhammed Aleyhisselam'dan gelmedi. Direkt Allah'tan. Bazı emirler vardı direkt Allah'tan gelmiştir. Allah ne buyuruyor? Mümin kadınlara söyle başörtülerini göğüslerin üzerine örtsünler. Göğüsleri üzerine örtsünler başörtülerini. Bak şöyle bağlasınlar demiyor. Şimdi cahil bir grup türemiş. Talebelerine diyor ki sakın başörtülerinizi iğnelemeyin. Göğüslerinizin üstüne örtmeyin. Buradan bir bağ atın böyle yeter. Bağ atın buradan. Bu cahillere itibar etmeyin. Allah ve Resulü bunu emretmedi. Sahabe kadınları böyle örtünmediler. Buradan bağ nedir ya? 28 Şubat'ta mıyız? Ne ayarsın oğlum sen? O 28 Şubat'ta olur o. Herhangi bir okula gireceğin zaman, bir askeriye gireceğin zaman iğneleri çıkart diyorlardı askerler. Ortadan bağla diyorlardı böyle tık. Ortadan bağlatıyorlardı annelerimize. Benim askerlik yaptığım yere yemin törenine geldiler. Anneme demişler ki o iğneleri çıkart. İğnelere ne sorunuz var demiş ya. Nedir iğne? İğneleri çıkart demiş. Başörtünü topla buradan bağla. Bağladığın zaman burası görünüyor. Göğsü görünüyor. Ama Allah Kur'an'da başörtülerini göğüsleri üzerine, omuzları üzerine alsınlar diyor. Şimdi ben Allah'ı mı dinleyeceğim, seni mi dinleyeceğim? Fetva makamı sen misin? O talebelerine, müritlerine buradan bağlayın, üstüne örtmeyin diyenler Allah'a karşı geliyor. Konuma dönüyorum. Bu koca kimin emrini hafife aldı? Ben bunu istemiyorum dedi. Direkt olarak Allah'ın emrini istemiyorum dedi. Bakın, karısı başörtüsü takmasa, açık olsa, kadın günahkardır, kocası bu konuda hanımını ikaz etmezse, o konu hakkındaki ayet ve hadisleri hanımına göstermezse, o da razı demektir. Kocası da karısının günahının bir mislini alır. Ama kocası ikaz eder ve konu hakkındaki bilgileri karısına gösterirse, vebal kocadan kalkar, açık olan kadın günaha girer sadece, başı açık diye. Ama ikisi de Müslümandır. Her iki durumda da ikisi de Müslümandır. Koca ne zaman ki derse ben örtünmeni istemiyorum, tesettür sana yakışmıyor, Allah'ın emrini yapmak sana yakışmıyor demiş olur. Kim derse ki Allah'ın emri sana yakışmıyor, namaz sana yakışmıyor be hacı abi, namaz sana yakışmıyor. Bu adam kafirdir, küfür işlemiştir. Abla çok güzel bir kadınsın yani şu güzelliği kapatmak sana yakışmıyor, bırak bu tesettürü ya diyen adam dinden çıkmıştır. Elfaz-ı küfür maddelerinden bir tanesidir. Herhangi bir ayete bugün Hacca gidip Araplara para yedirmek günahtır. Kim dese bu sözü kafir olur. Senede bir kere hac yapmak Müslüman üzerine, mali durumu yerinde olan Müslüman üzerine farzdır. Mali durumun varsa yapacaksın bunu. Araplara olan kininden dolayı, yanlış hamleler yapmalarından dolayı adamlara kinlenmiş. Kinlendiği için hacca saldırıyor. İslam'ın beş şartından bir tanesine saldırıyor. Bu adam kafir olur. Allah aşkına şu imanı bir anlayın. Şu akıl denen çobanı ilimlerle donatmazsanız çoban gafil bir şekilde uyur. Uyuduğu zaman ama şeytan uyumuyor. Şeytana uyku yok. Uyku bize. Çoban uyur, çantacı uyur, hoca uyur. Şeytan uyumaz. Su uyur, düşman uyumaz. Şu halde kardeşler, kendimizi devamlı donanımlı bir hale getirmemiz lazım. Etrafımızda bu tür cahilce kelimeleri hanımına, kızına, oğluna söyleyen kim varsa, adam oğluna diyor ki namazı bırak. Çocuk 15 yaşına gelmiş, sohbetini dinlemiş, namaza başlamış. Baba oğluna mahalle baskısı yapıyor. Namazı bırak oğlum, namaz kılmanı istemiyorum. Baba kötü bir şey yok ki. Bak bu çocuk arkadaşlarıyla beraber meyhaneye gitse, Fener'in maçını seyretse, babası karşı gelmez. Çünkü normal bir şey der. Çocuk 15 yaşında Allah yoluna gelmiş, iki tane sohbetimi seyretmiş, namaza başlamış. Babası baskı yapıyor, namazı bırak, ben razı değilim diyor. Herhangi bir kul namaz kılmam derse, bir yine fetva kitaplarımızda geçen Elfaz-ı Küfür'den bir madde söyleyeceğim. Olayı daha iyi anlamanız için. Bir Müslüman kahvenin önünden geçiyor. O insanların çay içtiği, kağıt oynadıkları kahveler var ya, kıraathane değil, kahve o. Kahvenin önünden geçiyor. Geçerken de oradaki bir Müslümana diyor ki, kardeşler ezan okunuyor, namaz kılmaya gelir misiniz? Oradakilerin dört tanesi susuyor, bir şey demiyor, önüne bakıyor. Bir tanesi de şöyle diyor, ben namaz kılmam. Bakın, ya inşallah sonra kılarız demiyor. Şöyle diyor, ben namaz kılmam. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ben namazın Allah'ın emri olduğuna inanmıyorum. Allah'ın emrini hafife alıyorum. Ben o namazla işim olmaz. Bu elfaz-ı küfürdendir, kafirden sözlerdendir. Bakın diğer dört tanesi de namaza gitmedi ama onlar kafir olmadı. Sadece fasık. Namaz kılmadığı için günahkardır. Hesabını Allah'a verirler. Ama bu adam tavır yaptı. Allah'ın 70 yerde farz kıldığı hükme tavır yaptı. Ve dedi ki ben namaz kılmam. Benim namazla işim olmaz. Allah'a savaş açtı. Bir patron düşünün. Namaz kılmıyor. Ya da örneği ilerleteyim. Namaz kılıyor. Ama şu sözü söylüyor. İşçilerimden hiçbir tanesinin fabrikamda namaz kılmasına izin vermem. Vallahi billahi bu patron Stalin gibi kafirdir. Hocam namaz kılıyor bu adam. İki defa hacca gitmiş. Bunu söyleyen bir adam Allah'ın dinine savaş açmış demektir. Allah'a savaş açan Firavundur, Nemrut'tur, Kanun'dur, işi bitmiştir. Şehadet getirecek, İslam'a tekrar geri dönecek. Ne demek namaz kıldırmam ya? Ben fabrikamda yemek yedirmem diyebiliyor musun? Fabrikamda yemek yedirmem. Var mı baba yiğit böyle? Bu robot mu bu adamlar? Yemek yiyecekler bunlar. Benim fabrikamda kimse tuvalete gidemez. Dışarı çıkın. Diyebilir misiniz bunu kardeşler? Bu adamların ihtiyacı bu ya. Defi hacet her insanın ihtiyacıdır. Yemek yemek gibi asli ihtiyacımızdır namaz. Bu namazı kılmıyorsan sana yazıklar olsun. Ayeti bitiremedim. Bunların tamamı oysa ki dünya hayatının metaından başka bir şey değildir. Ve ayet bitiyor. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ Ama ahiret var ya, Rabbinin indindeki ahiret var ya, muttakiler içindir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, takva ehli, muttaki bu demektir. Kelime manası ne? Allah'a karşı gelmekten sakınan, yani halkın deyimiyle Allah'tan korkan. Kork, Allah'tan korkmayandan. Kim Allah'tan korkuyorsa o adamdan korkma, güven. Ama Allah'tan korkmuyorsa o adamdan kork. Her şeyi yapabilir. Küçük bir dünya menfaatine her şeyi yapabilir. Bir iPhone'a vatan satar o köpek. Bir iPhone'a vatan satar. Görmedik mi? 15 Temmuz'da görmedik mi? Küçük bir dünya menfaatine vatan satan köpekleri görmedik mi? Vatan sattı adam. Adam da bana aforizmayı patlatmış. Türklerden hain çıkmaz hocam. Aforizma yapmış, bana mesaj göndermiş. Irkçı. Bizim Türklerden hain çıkmaz, Suriyelilerin hepsi hain. Oğlum, senin ülkende 150 tane generalin vatana ihanet etmiş. 150 general açığa alındı, şimdi hepsi hesap veriyor. Kimisi hapse girdi, kimisinin davası hala sürüyor. 150 general, zaten ülkede 300 tane general var. 300 generalin 150 tanesi ihanet etti. Benim sahibim efendim Amerika dedi, biat etti adam ya. Sen ne Türklüğün, ne Türklüğünden bahsediyorsun ya? Hainin Türk'ü Kürt'ü mü vardır? Hain adam. Dinini satmış adam, seni mi satmayacak? Adam dinini satmış. Üç tanrıcı da cennete girer. İki tanrıcı Yahudi de cennete girer. Dedi mi demedi mi bu adamlar? Dedi. Bu Kur'an yalan söylüyor. Dediler mi demediler mi? Dediler. Bizim Müslümanlar, cahil Müslümanlar Allah'ın kitabını okumadı. Allah'ın peygamberinin sözlerini okumadı. Gitti. Hoca efendidir bilir dedi. Abiler bunlar bilirler dedi. Okumadılar Allah'ın kitabını, peygamberin sözlerini. Okumadılar. Bizim gibi eleştirenleri de susturmak istediler. Oraya çıkartmadılar, buraya çıkartmadılar. Oradan davet geldi, engellediler. Buradan sohbet daveti geldi, engellediler. Çıkartmayın bu hocayı. Bu hoca gerici hoca, eskici hoca bu. Biz dini yeniden yorumluyoruz. Biz reformistiz dediler. Bizi konuşturmadılar. Ama Allah onları rezil etti. Bizi hala konuşturuyor. Allah'ıma hamdolsun. Son nefesimize kadar bizi konuşturmaya devam etsin. Amin. Amin. Amin kardeşim. İşte muttakiler içindir. Allah bütün o yerleri muttakiler için hazırlamıştır. Rabbim nasip eder inşallah. Biz o geçici olmayan, dünya hayatındaki her şey geçici. Oradaki her şey ise kalıcı. Biz kendimizi kalıcı olan yere doğru hazırlıyoruz. Elimizden geldiği kadar ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Haramlardan sakınmaya çalışıyoruz. Takdir edecek olan, bizi oraya koyacak olan Allah Teala'dır. Rabbimiz Teala bizi burada beraber kıldı. Cennette de, mahşerde de beraber kılsın. Amin. Amin. Amin. Bir iki hidayet mesajı okuyayım. Hem bir tane güzel haber var. Bunu da okumam lazım. Kardeşim kaç dakikan var? Oo, tamam kardeşim. Tamam. Bir tane okuyacağım o zaman. Bismillah. Bir ablamızdan mesaj geldi. Hocam, ben YouTube'da rüyamın anlamını ararken sizin videolarınıza denk geldim ve izlemeye başladım. Bir rüyasının anlamını ararken bizim herhalde rüya başlıkta bir iki sohbetimiz denk gelmiş orada. Tık tıklamış. O gün bugündür tüm sohbetlerinizi her gün vakit buldukça dinliyorum. Sohbetlerinizi görene kadar sadece namazın farz, Kur'an okumanın sevap olduğu dışında hiçbir şey bilmiyordum ve bir Müslüman olarak dininle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Bakın Müslüman, bildiği tek şey var, namaz kılmak farzdır, Kur'an okumak sevaptır. Haramlar nedir? Mekruhlar nedir? Müfsitler nedir? Namaz nasıl bozulur? İnsanlara karşı vazifemiz ne? Karımıza karşı vazifemiz ne? Çocuklara nasıl bakmak zorundayız? Komşularla alakamız ne? Bununla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Müslüman. Ben Müslümanım. Kur'an okursan sevap kazanırsın, tamam. Böyle Müslümanlık olur mu ya? Bunlar ancak tahrif olmuş dinlerde olur. Yahudilikte, Hristiyanlıkta. Üç tanrı var da kurtul, bitti. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sohbetlerinizi dinledikten sonra Allah'ın izniyle örtünmeye karar verdim. Bak bu kardeşim de sohbetler vesilesiyle örtülen bir kardeşimiz. Ve artık daha bilinçli bir şekilde namaz kılıyorum ve Kur'an okuyorum. Allah sizden razı olsun hocam. Ablacığım Allah senden razı olsun. Rabbim ayaklarını bu hak yoldan kayırmasın. Amin. Amin. Biliyorsunuz ülkemizde klasik bir Müslüman profili var. Namaz sevap, oruç tutmak sevap, Kur'an okumak sevap. Haramlara falan hiç girme, çok derine dalma. Sadece sevap point biriktir. Bilgisayar önüm oğlum bu. Oyun mu oynuyoruz ya? Experience kasarsın, karakterini güncellersin falan. 40 level, 50 level yükseltirsin. Kuvvetlendikçe yeni özelliklerin açılır. Yeni savaş vuruşların ortaya çıkar. Oyun mu oğlum bu? Sevap pointle bitmiyor olay. Haramlardan kaçman gerekiyor. Bazı haramlar var ki bütün sevap pointleri sıfırlıyor. Bütün sevap pointler gidiyor. Bak o abi ne dedi? O cahil abi ne dedi karısına? Örtü sana yakışmıyor, tesettür sana yakışmıyor. Bak Allah'ın ayetini inkar ettin. Bütün sevap pointler gitti mi? Bir adam dinden çıktığı anda, mürted olduğu anda bütün sevapları siliniyor. Sıfır. Adam yaptığı bir yanlış anlaşmayla, bir imza ile, bir şirketin reisi yaptığı yeni bir anlaşmayla bataşlara bir imza atıyor. Vekaleti sahte bir avukata bir veriyor. Adamın her şeyini koyuyorlar. Tek bir imza ile adam her şeyini kaybediyor mu, kaybetmiyor mu? Tek bir tetik çekmeyle adam bütün kariyerini bitiriyor mu, bitiriyor mu? Tetik çekiyor, giriyor bir yere. Ünlü bir futbolcu bir gece kulübüne bir girmiş, bir tetik çekmiş, kariyer bitti. O adamın işi bitti artık. Bak bir tetikle ya, dayanamıyorsun, tetik çekiyorsun. Bir hamleyle her şeyini kaybedersin bu dünyada. Bu dünya böyle bir dünyadır. İmtihan dünyasıdır. Sen bu tek hamleyle her şeyini kaybedebileceğin sözleri, kafirden sözleri niye öğrenmiyorsun? Niye birkaç kitap açıp bakmıyorsun? Niye bir sohbet seyretmiyorsun? Her şeye vaktin var. Maç izlemeye vaktin var. Film seyretmeye, dizi izlemeye vaktin var. Bütün gün kulaklığında müzik. Tramvayda giderken sohbet dinleyen olduğu kadar daha çok müzik dinleyenler var. Dup tıs dup tıs yan taraftan boyuna müzik sesleri geliyor bana. Güya kendisi dinliyor. Bütün tramvayın kabini onu dinliyor. O da böyle oynuyor dinlerken. Allah'ım sen bu insanları kurtar. Beyin uyuşturucusu almış. Müzik demek beyin uyuşturucusu demektir kardeşler. İlimle doldurursan ağır başlı olursun, vakur olursun, daha dikkatli, daha temkinli olursun. Müzikle doldurursan o beyni, o müzik devamlı başında döner durur. Bir plak gibi devamlı döner ve uyuşturur beynini. Hiçbir şey düşünemezsin. Devamlı bütün gün aklında diline takılan o nakarat gelir. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Dönüyor duruyor. Ya bunun ne faydası var ya? Bunun ne faydası var ya? Allah'ım ya Rabbi sen bu insanlara hidayet nasip et ya. Hangi birini kurtaralım kardeşim? Hangi biri ya? Temel arabayla yola girmiş. Radyodan anons yapılıyor. Sayın vatandaşlar, şu yola tersten girmiş bir araç bütün araçları tehdit etmekte, kaza yapma ihtimaliniz yüksektir. Lütfen araçlarınızı durdurun. Araç yoldan çıkıncaya kadar, düz yola girinceye kadar. Temel dibi bakmış karşısına. Hangi biri tersle diyor? Hangi biri? Hangi biri? Kendisi ters yola girmiş, bütün araçlar bu tarafa geliyor. Hangi biri diyor? Kendin girmişsin ters yola ya. Subhanallah. Sonra bu uyuşturucuyu eleştirdiğim zaman da benim hemen videolarımı kesiyorlar. Solcular, ateistler, komünistler. Hemen benim videoları veriyorlar. Bütün solcu sayfalarda ben hit oluyorum. Müziğe karşı olan gerici hoca. Başlıklar böyle hep. Sonra binlerce insan onları seyrediyor. Hemen bana mesajlar gelmeye başlıyor. Hocam hakikaten eleştirmek için baktık ama hamdolsun. Çok farklı şeyler uyandı. Anlatım tarzınızdan ve yüzünüzden kesinlikle samimi olduğunuz belli oluyor. Hiçbir karşılık beklemediğiniz için de. Anlattıklarınız beni ikna etti. Ve ben İslam'ı öğrenmek istiyorum. Nereden başlamam lazım? Bu tür bana yüzlerce mesaj geliyor. Allah'a hamdolsun. Bak, davetçi kardeşim. Ya işini kaliteli yaparsan, işini kaliteli yaparsan seni gittiğin her yerde baş üstünde taşırlar. İşini kaliteli yap. İyi yap. Bir de senden alacakları ilmi ücretsiz olarak alacaklarını anladıkları anda sana kral gibi muamele ederler. Hayatını bu işe adamışsın ve hiçbir ücret menfaat beklemiyorsun. İnsanlar sana kral gibi muamele eder. Seni çok severler. Onların kalplerine bu sevgiyi Allah koyacaktır. O hadis-i şerifi burada zikrettim zaten, uzun bir hadisti. Cebrail aleyhisselam meleklere o kişiyi tanıtır. Melekler insanların kalbine o kişiyi zikrederler, bahsederler. İnsanlar o kişiyi sever, elinde olmadan seni severler. Sen istiyor musun bütün insanlar seni sevsin? Hayat kurtar. Hiçbir şey bekleme. Allah sana öbür tarafta çok daha iyilerini verecek. Bak burada almayabilirsin. Öbür tarafta Allah burada almayacaklarından çok daha büyük şeyler verecek. Hiçbir kul Allah'tan daha zengin değildir. Allah'tan daha zengin olan bir tek kavim var, Yahudiler. Yahudiler ne dediler? Allah cimridir, biz zenginiz. Allah fakirdir, biz zenginiz dediler. Allah'ın onlara lanet etmesinin sebeplerinden bir tanesi budur. Sen kimsin be? Kimsin sen? Hesap günü yaklaştı. Gargat ağacının arkasında yakalarım seni. Yakalarım. Silahsız ve tehlikeliyim aynı zamanda. Biliyorsun. Bacaklarımı ellerim gibi, kalem gibi kullanırım yani. Hani bazıları biliyorsunuz ellerini çok iyi kullanır, boksörler falan. Biz tekvandocular da bacaklarımızı kollarımız gibi kullanırız. Bir haber okuyacağım. Müslüman olan bir sanatçı. Sinead O'Connor Müslüman oldu. Şimdi ben bu müzik işlerinden falan anlamıyorum fakat 3-5 tane kardeşim, bizi takip edenler bu haberi bana gönderdiler. Çok popüler bir sanatçı hocam diyor bütün dünyada. Önce dinsiz idi, sonra protestan bir Hristiyan oldu. Sonra araştırmalarına devam edince Müslüman olmuş. Ve açıklamış Müslüman olduğunu. Canlı yayında açıklamış. Bunun haberini okuyacağım. Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olur olmaz ezan okudu. 51 yaşındaki İrlandalı sanatçı O'Connor Müslüman olduktan sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurdu. Protestan değilmiş, Katolik. Biliyorsunuz Katolikler en kuyulardır. Papayı peygamber gibi görürler. Papa masumdur. Onun söylediği her şey vahidir. Yanılma ihtimali yoktur. La yuhti la yusel. Hata etme ya da yanılma ihtimali yoktur. Vahidir onun söylediği her şey derler. İlahlaştırma. Katolikler en zirvede, sapkınlığın en zirvesi. Katolik Hristiyanlığı terk edip Müslüman olmuş. 51 yaşındaki şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle Şüheda David adını kullanacağını belirtti. Sinaat'tan geçmiş şühedaya. Şüheda yapmış ismini. Ezan okudu. Şarkıcı yeni ismi Şüheda David ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı. O'Connor 90'lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda David adını almıştı. O zaman da Katolikliği seçmiş. Farklı bir isim almış. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor açıklamasını koymuş tweetine. Hristiyanlığı bırakarak İslam'a geçtiğini duyuran O'Connor, Şüheda David ismini aldı. Her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç diyen O'Connor, ilahiyatla, ilahi ilimlerle uğraşan her akıllı insan doğal olarak bu sonuca girer. Yani İslam'a girer diyor. Bu açıklamalar çok önemli olduğu için getirdim buraya. Böyle söyleyen O'Connor, Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuçtur. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları geçersiz kılıyor ifadelerini kullandı. Bir Yahudi bize mesaj yazdığı zaman biz ona ne diyoruz? İkra kitabek, kitabını oku. Kur'an'ı mı okuyayım diyor. Hayır. Önce kendi kitabını oku. O kitap seni sonraki kitaba, İncil'e sevk edecek. Hristiyan bize yazı yazdığı zaman ne söylüyoruz? Kitabını okudun mu? Okumadım. Bana kaç tane Hristiyan yazdıysa kitabını okudun mu diye soruyorum. Okumuyor. Aynı bizim Müslümanlar gibi. Hangi Müslüman bana yazı yazsa diyorum ki Kur'an'ı okudun mu kardeşim baştan sona? İlk sureden son sureye. Tefsir de değil. Mealini alıp okudun mu? Yok. Kimse okumamış. Hristiyanlar da Yahudiler de aynı durumda. Kendi kitaplarını okumamışlar. Kendi kitaplarını okusa o kitaplar onları bu kitaba sevk edecek. Son kitap. Son kitabı okuduğu zaman son peygambere tabi olmak zorunda olacak. Zaten son peygambere tabi olduğu zaman da kurtulacak. Bütün mesele bu. Kitabını oku. Kendi kitabını bir oku ya. Ama insanlar okumuyor. Kolayına geliyor. Roman okumak kolayına geliyor. David'in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına mutlu notunu paylaşması dikkat çekti. Şüheda David, Bakara suresinde geçen Hazreti Musa'nın böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım sözünü de paylaştı. Orada Musa Aleyhisselam'ın bir sözünü de paylaşmış. Sözlerinden bir tanesi çok kritik. Bütün diğer kutsal metinleri geçersiz kılıyor diyor. Sonra gelen şeriat, önce gelen şeriatları geçersiz kılıyor. Nesh ediyor, ortadan kaldırıyor ve son peygambere tabi olmaya bizi mecbur bırakıyor. Kim gibi? Yahya Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın durumu gibi. Bakın iki tane teyze çocuğu. Yahya Aleyhisselam daha önce peygamber oldu İsa Aleyhisselam'dan. Ama Musa Aleyhisselam'ın şeriatına göre amel ediyor. Hükümleri ona göre. Sonra İsa Aleyhisselam'a Allah İncil'i vahyediyor. İsa Aleyhisselam Yahya'ya geliyor. Diyor ki Allah bana bir kitap vahyetti, İncil. Yahya Aleyhisselam diyor ki bundan sonra ben de sana tabiyim. Çünkü yeni bir şeriat getirdiği zaman benim hükümlerim geçersiz kalmıştır. Hemen İsa Aleyhisselam'a tabi oluyor. Muhammed Aleyhisselam geldiği zaman da İsa Aleyhisselam'a tabi olan kim varsa, ne kadar Hristiyan varsa son peygambere tabi olmak zorundadır. Ona tabi olmadan kurtuluş yoktur. Allah bütün ümmeti, ümmeti icabe ya da ümmeti gayri icabe fark etmez. Bütün ümmeti son peygambere ve son kitaba tabi olmayı nasip etsin. Amin. Amin. Dünyada Müslümanların galip geleceği zaman olarak Mehdi Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü Muhammed Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde bildiriyor. İslam'ı galip kılacağını Kur'an'da beyan ediyor. Allah bu dini bütün kafirlere üstün kılacaktır diyor. O zaman gelecek. Bunu ya biz görürüz ya bizden sonrakiler görür. Bunu Allah bilir. Gaybi bir bilgidir. Fakat bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bizim çalışma yapmamız lazım. Bizim gençleri namaza başlatmamız lazım. Bizim gençleri boş işlerden çekmemiz lazım. İlim yollarına sevk etmemiz lazım. Hocam namaza başlatmakta ne olur ya? Hesap çok basit. Hesap çok basit. Verdiğim, defaatle verdiğim örneği hayatımın sonuna kadar vermeye devam edeceğim. Ülkemizdeki nüfusun %24'ü 5 vakit namaz kılıyor. Bu nüfusun %50'sini 5 vakit namaz kılan bir hale sevk edersek süper güç oluruz. Çin, Rusya, Amerika, İngiltere gibi süper güç. Onlarla eşit oluruz. Nüfusumuzun %75'ini 5 vakit namaza alıştırabilirsek Osmanlı gibi süper güç oluruz. Artık onlardan bir kadem üstte. Diğer süper güçlerin üstüne çıktığın zaman bütün dünya ülkeleri sana biat etmek zorundadır. Osmanlı bunu yaptı mı? 4 asır yaptı Osmanlı. 4 asır. Örnek ortada, denenmiş. Başarı ortada. Aynısını uygula, sonuç al. Osmanlı'nın namaz kılma oranı %75'tir. Olay çok basit. Yapacağımız şey sokaklardan başlamak. Vur, kır, parçala, o kafir, bu kafir değil. Müslümana İslam'ı öğretmek. Müslümanları İslam'a davet etmek. Davetçiliktir. Muhammed Aleyhisselam'ın mesleği davetçiliktir. Şu mesleği yapın ya. İnsanları beş vakit namaza başlatın. Bak gör nasıl süper güç oluyorsun. Bak gör. Biraz eli yüzü düzgün insanlar başa geldi. Namaz kılan, İslam'a biraz hürmet eden. Bak çok değil ha. Birazcık. Başımızdaki insanlar hamdolsun İslam'a karşı biraz daha hassas. Daha kuvvetlileri gelse, imanca daha kuvvetlileri, hassasiyetleri daha zirvede olan insanlar gelse dünyaya hükmedersin. Biraz iyi adamlar geldi. Allah Teala hemen yardımını verdi. Teknolojik gelişmeler peşi peşine geliyor. Bir düğmeyle teröristi öldürüyorsun. 500 kilometre ileride. Tek düğme. Bilgisayar Call of Duty oynar gibi. Joystick'i almış eline orada. Orada 4 tane terörist var diyor. Sallayayım mı diyor bombayı. Oyun oynuyor sanki ya. Yanındaki komutan diyor ki dur bekle diyor. Beşincisi geliyor diyor. Sigara almaya gelecek diyor beşincisi. Bekle. Bekliyorlar bekliyorlar. Kamera net gösteriyor. HD. Net gösteriyor. Beşincisi bir geliyor orada. Sigara içiyor. Orada boş muhabbet yaparken. Tamam diyor şimdi salla. Buradaki asker ya Allah bismillah diyor. Tak düğmeye basıyor. Bomba bir gidiyor. 5 tane teröristi öldürüyor. Kayıp yok. Zarar yok. Tek bir bomba parası. 2000 TL. Tek bir bomba parası. 2000 TL. Feda olsun be. Feda olsun. Yeter ki askerimiz ölmesin. Bu hafta donarak ölen iki tane askerimize Allah Teala rahmetiyle muamele etsin. Amin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a komşu etsin. Amin. Amin. Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.